สามบดีพรหมได้กล่าวกับเราด้วยคำที่ผูกเป็นคาถาว่าธรรมะไม่บริสุทธิ์ที่คนมีมนทินได้คิดขึ้นได้มีปรากฏอยู่ในแคว้นมกฏแล้วซืบมาแต่ก่อนขอพระองค์จงเปิดประตูนิพพานอันไม่ตายสัตว์ทั้งหลายจงฟังธรรมที่พระผู้มีพระภาคผู้ปราศจากมนทินได้ตรัสรู้แล้วเถิดคนยืนบนชะง่อนเขาเห็นประชุมชนได้โดยรอบฉันใดข้าแต่พระผู้เมตตาดีผู้มีจักษุเห็นโดยรอบขอพระองค์จงขึ้นสู่ปราสาทอันสำเร็จด้วยธรรมจะเห็นหมู่สัตว์ผู้เกลื่อนกล่นด้วยโศกไม่ห่างจากความโศกถูกความแก่และความตายครอบงำได้ฉะนั้นจงลุกขึ้นเถิดพระองค์ผู้วีระผู้ชนะสงครามแล้วผู้ขนสัตว์ด้วยยานคือเกวียนผู้ไม่มีหนี้สินขอพระองค์จงเที่ยวไปในโลกเถิดขอพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมสัตว์ผู้รู้ทั่วถึงธรรมจะมีเป็นแน่ครั้งหนึ่งเมื่อเราอยู่ที่ตำบลอุรุเวลาใกล้ฝั่งแม่น้ำในรัญชราที่ต้นไทรอันเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะเมื่อได้ตรัสรู้ใหม่ๆความคิดข้อนี้ได้มีขึ้นแก่เราว่าเราควรแสดงธรรมแก่ใครก่อนเล่าหนอใครจะรู้ทั่วถึงธรรมนี้ได้โดยปลันหนอความรู้สึกอันนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าอารระผู้กรรมโคตรนี่แหละเป็นบัณฑิตผู้ฉลาดมีเมตตามีชาติแห่งสัตว์ผู้มีทุลีในดวงตาแต่น้อยมานานนักแล้วถ้าไกรเราควรแสดงธรรมแก่อรละผู้กรรมโคตรนี้ก่อนเถิดเธอจะรู้ทั่วถึงธรรมนี้เป็นแน่คนในครั้งนั้นเทวดาได้เข้ามาหาเราแล้วกล่าวคำนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอรละผู้กรรมโคตรได้ตายลงเมื่อ7 วันที่แล้วและความรู้สึกก็ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าอารละผู้กรรมโคตรตายลงเสียเมื่อ7 วันที่แล้วอารละผู้กรรมโคตรได้เสื่อมจากคุณอันใหญ่เสียแล้วพระหากว่าเธอได้ฟังธรรมนี้ไซจะรู้ทั่วถึงธรรมนี้ได้โดยพลันทีเดียวความคิดนี้ได้เกิดมีขึ้นแก่เราว่าอุตตกะผู้รามบุตรนี่แหละเป็นบัณฑิตผู้ฉลาดมีเมตตามีชาติแห่งสัตว์ผู้มีทุลีในดวงตาแต่น้อยมานานนักแล้วถ้าใครเราควรแสดงธรรมแก่อุตตกะผู้รามบุตรนั้นก่อนเธอจะรู้ทั่วถึงธรรมนี้เป็นแน่ในที่นั้นเทวดาได้เข้ามาเราแล้วกล่าวคำนี้กับเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอุทกะผู้รามบุตรได้ตายลงเสียเมื่อตอนดึกคืนนี้แล้วความรู้สึกอันนี้ก็ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าอุทกะผู้รามบุตรได้ตายเสียเมื่อคืนตอนดึกนี้แล้วอุทกะผู้รามบุตรได้เสื่อมจากคุณอันใหญ่เสียแล้วเพราะหากว่าเธอได้ฟังธรรมนี้ไซเธอจะรู้ทั่วถึงธรรมได้โดยพลันทีเดียวเราจะแสดงธรรมแก่ใครก่อนเล่าหนอใครจะรู้ทั่วถึงธรรมนี้โดยพลันหนอความรู้นี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าภิกษุปัญจวัคคีย์ได้อุปถากเราเมื่อบำเพ็ญความเพียรเป็นผู้มีอุปการะมากแก่เราถ้าใครเราควรแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้ง5นั้นก่อนเถิดความสงสัยได้เกิดขึ้นแก่เราว่าบัดนี้ภิกษุทั้ง5นั้นอยู่ที่ไหนหนอด้วยจักษุอันเป็นทิพย์บริสุทธิ์หมดจดล่วงจักษุของสามัญมนุษย์เราได้เห็นภิกษุทั้ง5นั้นผู้อยู่แล้วที่เมืองวาราณสีณป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ครั้งนั้นเราอยู่ที่ตำบลอุรุเวลาตามพอใจแล้วก็ได้หลีกไปทางแห่งเมืองพรณสีอาชีวกะชื่ออุปกะได้พบเราที่ระหว่างตำบลขยาและตำบลโพธิเขาได้กล่าวคำนี้กับเราผู้เดินทางมาไกลว่าท่านผู้มีอายุอินทรีย์ของท่านผ่องใสนักผิวพรรณของท่านหมดจดขาวผ่องท่านผู้มีอายุท่านบวชเจาะจงกับใครหรือว่าใครเป็นครูของท่านหรือว่าท่านชอบใจธรรมของใครเมื่ออุปกาชีวกถามเราอย่างนี้แล้วเราได้ตอบเขาด้วยคำที่ผูกเป็นกาบว่าเราเป็นผู้ครอบงำได้หมดเป็นผู้รู้จบหมดไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในสิ่งทั้งหลายละได้แล้วซึ่งสิ่งทั้งปวงหลุดพ้นแล้วเพราะทำเป็นที่สิ้นตัณหารู้ยิ่งเองแล้วจะต้องกล่าวเจาะจงเอาใครเล่าอาจารย์ของเราไม่มีผู้เป็นเหมือนเราก็ไม่มีผู้จะเปรียบกับเราก็ไม่มีทั้งในโลกและเทวโลกเราเป็นอรหันต์ในโลกเราเป็นครูไม่มีใครยิ่งไปกว่าเราผู้เดียวเป็นสัมมาสัมพุทธะเราเป็นผู้ดับแล้วเย็นสนิทจะไปสู่เมืองแห่งชาวกาสีเพื่อแผ่ธรรมจักรในเมื่อโลกนี้เป็นราวกับตาบอดเราได้กระนำตีกลองแห่งอมตะธรรมแล้วดังนี้ลำดับนั้นเราจะรีบไปโดยลำดับไปสู่เมืองพรณสีถึงที่อยู่แห่งภิกษุทั้งห้าณป่าอิสิปัตนะมฤคทายวันแล้วภิกษุปัญจวัคคีย์นั้นเห็นเรามาแต่ไกลได้ตั้งกติกาแก่กันและกันว่าผู้มีอายุพระสมณโคดมนี้กำลังมาอยู่เธอเป็นผู้มากมากสลัดความเพียรเวียนมาเป็นคนต่ำเสียแล้วเช่นนั้นเราอย่าไหว้อย่าลุกรับอย่าพึงรับบาตรจีวรของเธอเป็นอันขาดแต่จะตั้งอาสนะไว้ถ้าเธอปรารถนาจะนั่งก็นั่งได้ก็เราเข้าไปใกล้ภิกษุทั้งห้านั้นด้วยอาการอย่างใดเธอไม่อาจถือตามกติกาของตนด้วยอาการอย่างนั้นบางพวกลุกรับรับบาตรและจีวรแล้วบางพวกปูอาสนะแล้วบางพวกตั้งน้ำล้างเท้าแล้วแต่เธอยังร้องเรียกเราโดยชื่อว่าโคดมด้วยและโดยคำว่าผู้มีอายุด้วยครั้นเธอกล่าวอย่างนั้นเราได้กล่าวคำนี้กับภิกษุทั้งห้านั้นว่าภิกษุทั้งหลายเธออย่าเรียกร้องเราโดยชื่อและโดยคำว่าผู้มีอายุเลยเราเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเธอจงเงี่ยสวดลงเราจะสอนอมตะธรรมที่เราได้บรรลุแล้วเราจะแสดงธรรมเมื่อเธอปฏิบัติตามอยู่อย่างที่เราสอนในไม่นานเดียวจะกระทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์อันยอดเยี่ยมอันเป็นยอดแห่งพรหมจรรย์ได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันนี้แล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้อันเป็นประโยชน์ที่ปรารถนาของเหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนโดยชอบครั้นเรากล่าวดังนี้แล้วภิกษุทั้งห้านั้นกล่าวคำนี้กล่าวว่าท่านผู้มีอายุโคดมแม้ด้วยอิริยาปฏิปทาและทุกขกิริยาขนาดนั้นท่านยังไม่บรรลุคุณธรรมอันยิ่งกว่าของมนุษย์หรืออรหัตริยญาทัศนวิเศษได้เลยก็ในบัดนี้ท่านเป็นคนมากๆสลัดความเพียรเวียนมาเป็นคนต่ำเสียแล้วทำไมจะบรรลุคุณธรรมอันยิ่งกว่าของมนุษย์อรหัตริยญาทัศนวิเศษได้เล่าภิกษุทั้งหลายตถาคตไม่ได้เป็นคนมากๆสลัดความเพียรเวียนมาเป็นคนมากๆหรอกตถาคตเป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้ชอบด้วยตนเองพวกเธอจงเงียบโสดลงเราจะสอนอมตะธรรมที่เราได้บรรลุแล้วเราจะแสดงธรรมเมื่อเธอปฏิบัติตามอยู่อย่างที่เราสอนในไม่นานเทียวก็จะกระทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์อันยอดเยี่ยมอันเป็นยอดแห่งพรหมจรรย์ได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันนี้แล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้อันเป็นประโยชน์ที่ปรารถนาของเหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนโดยชอบในครั้งนั้นภิกษุทั้งห้านั้นก็ได้กล่าวคำนี้กับเราอีกแม้ครั้งที่สองอย่างเดียวกันกับครั้งแรกเราก็ได้กล่าวคำนี้กับภิกษุทั้งห้านั้นแม้ครั้งที่สองว่าอย่างเดียวกันกับครั้งแรกแม้ภิกษุทั้งห้านั้นก็ได้กล่าวคำนี้กับเราอีกแม้ครั้งที่สามอย่างเดียวกันกับครั้งแรกครั้นภิกษุทั้งห้ากล่าวอย่างนี้แล้วเราได้กล่าวคำนี้กับพวกเธอว่าภิกษุทั้งหลายเธอจำได้อยู่หรือคำอย่างนี้นี่ที่เราได้เคยกล่าวกับเธอทั้งหลายในการก่อนแต่นี้บ้างหรือหาไม่เลยท่านผู้เจริญภิกษุทั้งหลายตถาคตเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้ด้วยตนเองเธอทั้งหลายจงเงียบโสดลงเราจะสอนอมตะธรรมที่เราได้บรรลุแล้วเราจะแสดงธรรมเมื่อเธอปฏิบัติตามอยู่อย่างที่เราสอนในไม่นานเดียวจะกระทำให้แจ้งได้ซึ่งประโยชน์อันยอดเยี่ยมอันเป็นยอดแห่งพรหมจรรย์ได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันนี้แล้วตั้งอยู่ในธรรมันได้อันเป็นประโยชน์ที่ปรารถนาของเหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนโดยชอบเราได้สามารถเพื่อให้ภิกษุปัญจวัคคีย์เชื่อแล้วแหละเรากล่าวสอนภิกษุสองรูปอยู่ภิกษุสามรูปเที่ยวบิณฑบาตเราหกคนด้วยกันเลี้ยงชีวิตให้เป็นไปด้วยอาหารที่ภิกษุสามรูปนำมาบางคราวเรากล่าวสอนภิกษุสามรูปอยู่ภิกษุสองรูปเที่ยวบิณฑบาตเราหกคนเลี้ยงชีวิตให้เป็นไปด้วยอาหารที่ภิกษุสองรูปนำมาณที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันใกล้พระนครพระนศีเราได้แสดงธรรมแก่ภิกษุปัญจวัคคีย์นั้นอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายมีสิ่งที่แล่นดิ่งไปสุดโต่งอยู่สองอย่างที่บรรพชิตไม่ควรข้องแวะด้วยสิ่งที่แล่นดิ่งไปสุดโต่งนั้นคืออะไรเล่านั่นคือการประกอบตนพัวพันอยู่ด้วยความใคร่ในกามทั้งหลายอันเป็นการกระทำที่อย่างต่ำเป็นของชาวบ้านเป็นของชนชั้นปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยเจ้าไม่ประกอบด้วยประโยชน์นี้หนึ่งและการประกอบความเพียรในการทรมานตนให้ลำบากนั้นนำมาซึ่งความทุกข์ไม่ใช่ของพระอริยเจ้าไม่ประกอบด้วยประโยชน์นี้อย่างที่สองภิกษุทั้งหลายก็ปฏิบัติที่เป็นทางสายกลางที่ไม่ดิ่งไปหาสิ่งสุดตรงทั้งสองอย่างนั้นเป็นข้อปฏิบัติที่ตถาคตได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วเป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้เกิดจักขุเป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้เกิดญาณเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมเพื่อนิพพานก็ข้อปฏิบัติที่เป็นทางสายกลางไม่ดิ่งไปหาที่สุดโต่งสองอย่างนั้นเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติอันเป็นทางสายกลางนั้นคือข้อปฏิบัติอันเป็นหนทางอันประเสริฐประกอบอยู่ด้วยองค์8ประการนี่เอง8ประการอย่างไรเล่าคือความเห็นที่ถูกต้องความดำริที่ถูกต้อง การพูดจาที่ถูกต้องการทำงานที่ถูกต้องการอาชีพที่ถูกต้องความภาคเพียรที่ถูกต้องความระลึกที่ถูกต้องและความตั้งใจมั่นที่ถูกต้องเหล่านี้แหละคือข้อปฏิบัติที่เป็นทางสายกลางที่ตถาคตได้ตรัสรู้พร้อมจบแล้วเป็นข้อปฏิบัติทำให้เกิดจักขุทำให้เกิดญาณเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมเพื่อนิพพานภิกษุทั้งหลายนี้คือความจริงอันประเสริฐเรื่องความทุกข์คือความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บไข้ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักก็เป็นทุกข์ความปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นสมหวังนั่นก็เป็นทุกข์กล่าวโดยย่อขันธ์ทั้ง5ที่ประกอบด้วยความยึดถือนั่นแหละเป็นทุกข์ภิกษุทั้งหลายเหล่านี้คือความจริงอันประเสริฐเรื่องแดนเกิดของความทุกข์นั่นคือตัณหาอันเป็นเครื่องที่ทำให้มีการเกิดอีกอันประกอบอยู่ด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินทำให้มักเพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆได้แก่ตัณหาในกามตัณหาในความมีความเป็นและตัณหาในความไม่มีไม่เป็นภิกษุทั้งหลายนี่แหละคือความจริงอันประเสริฐเรื่องความดับไม่เหลือของทุกข์คือความดับสนิทเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่มีเหลือแห่งตัณหานั้นนั่นเองคือความสลัดทิ้งความสละคืนความปล่อยความทำให้ไม่มีที่อาศัยซึ่งตัณหานั้นภิกษุทั้งหลายและนี้คือความจริงอันประเสริฐเรื่องข้อปฏิบัติเรื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือของความทุกข์คือข้อปฏิบัติอันเป็นหนทางประเสริฐที่ประกอบด้วยองค์8ประการนี้นั่นเองได้แก่ความเห็นที่ถูกต้องความดำริที่ถูกต้องการพูดจาที่ถูกต้องการทำงานที่ถูกต้องการอาชีพที่ถูกต้องความภาคเพียรที่ถูกต้องความระลึกที่ถูกต้องและความตั้งใจมั่นที่ถูกต้องภิกษุทั้งหลายจักขุเกิดขึ้นแล้วญาณเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนเกิดขึ้นแล้วแก่เราว่านี้คือความจริงประเสริฐเรื่องความทุกข์เกิดขึ้นแก่เราว่าก็ความจริงประเสริฐเรื่องความทุกข์นี้เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้เกิดขึ้นแก่เราว่าก็ความจริงประเสริฐเรื่องความทุกข์นี้เราตถาคตกำหนดรู้รอบแล้วภิกษุทั้งหลายจักขุเกิดขึ้นแล้วญาณเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนเกิดขึ้นแก่เราว่านี้คือความจริงประเสริฐเรื่องแดนให้เกิดของทุกข์เกิดขึ้นแก่เราว่าก็ความจริงประเสริฐคือแดนเกิดของทุกนี้เป็นสิ่งที่ควรละเสียเกิดขึ้นแก่เราว่าก็ความจริงประเสริฐคือแดนเกิดของความทุกนี้เราตถาคตละได้แล้วภิกษุทั้งหลายจักขุเกิดขึ้นแล้วญาณเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อน กิดขึ้นแก่เราว่านี้คือความจริงประเสริฐคือความดับไม่เหลือของความทุกข์เกิดขึ้นแก่เราว่าก็ความจริงประเสริฐคือความดับไม่เหลือของความทุกข์นี้เป็นสิ่งที่ควรทำให้แจ้งเกิดขึ้นแก่เราว่าก็ความจริงประเสริฐคือความดับไม่เหลือของความทุกข์นี้เราตถาคตได้ทำให้แจ้งแล้วภิกษุทั้งหลายจักขุเกิดขึ้นแล้วญาณเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนเกิดขึ้นแล้วแก่เราว่านี้คือความจริงประเสริฐคือข้อปฏิบัติเรื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือของความทุกข์เกิดขึ้นแก่เราว่าก็ความจริงประเสริฐคือข้อปฏิบัติเรื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือของความทุกข์นี้เป็นสิ่งที่ควรทำให้เกิดมีเกิดขึ้นแก่เราว่าก็ความจริงประเสริฐคือข้อปฏิบัติเรื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือของความทุกข์นี้เราตถาคตได้ทำให้เกิดมีแล้วภิกษุทั้งหลายตลอดการเพียงใดที่ญาณทัศนะเรื่องรู้เห็นตามเป็นจริงของเราอันมีราบสามมีอาการ12ในอริยสัจทั้ง4เหล่านี้ยังไม่เป็นญาณทัศนะที่บริสุทธิ์สะอาดด้วยดีตลอดการเพียงนั้นเราก็ยังไม่ปฏิญญาว่าได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ก็เมื่อใดญาณทัศนะเรื่องรู้เห็นตามที่เป็นจริงของเราอันมีราบสามมีอาการ12ในอริยสัจทั้ง4เหล่านี้เป็นญาณทัศนะที่บริสุทธิ์สะอาดด้วยดีเมื่อนั้นเราก็ปฏิญญาว่าเราเป็นผู้ได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ก็ญาณทัศนะได้บังเกิดขึ้นแล้วแก่เราว่าวิมุตติของเราไม่กลับกำเริบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ที่จะมาเกิดอีกย่อมไม่มีก็เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสพุทธตำรัสนี้อยู่ธรรมจักขุอันปราศจากธุลีปราศจากมนทินก็ได้เกิดขึ้นแก่ท่านโกณฑัญญะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดายังกินจิสมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติก็เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงประกาศธรรมจักรแล้วเหล่าภูมิเทวดาได้ประกาศว่านั่นธรรมจักรอันยอดเยี่ยมอันพระผู้มีพระภาคทรงประกาศแล้วณบาอิสิปตนะมฤคทายวันใกล้พระนครพาราณสีอันสมณพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกประกาศไม่ได้พวกเทพชั้นจาตุมหาราชิกาได้ฟังเสียงของพวกภูมิเทวดาแล้วพวกเทพชั้นดาวดึงได้ฟังเสียงของเทพชั้นจาตุมหาราชิกาแล้วพวกเทพชั้นยามาได้ฟังเสียงของพวกเทพชั้นดาวดึงแล้วพวกเทพชั้นดุสิตได้ฟังเสียงของพวกเทพชั้นยามาแล้วพวกเทพชั้นนิมมานรตี ได้ฟังเสียงของพวกเทพชั้นดุสิตแล้วพวกเทพชั้นปรินิมิตตสวัสดีได้ฟังเสียงของพวกเทพชั้นนิมมานรดีแล้วพวกเทพที่นับเนื่องในหมู่พรหมก็ได้ฟังเสียงของพวกเทพชั้นปรินิมิตสวัสดีแล้วเทพเหล่านั้นได้ประกาศว่านั่นธรรมจักรอันยอดเยี่ยมอันพระผู้มีพระภาคทรงประกาศแล้วณป่าอิสิปตนะมฤคทายวันใกล้พระนครพาราณสีอันสมณพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกประกาศไม่ได้ในขณะนั้นเสียงได้ระบือขึ้นไปจนถึงพรหมโลกด้วยประการฉะนี้และหมื่นโลกธาตุนี้ก็หวั่นไหวสั่นสะท้านสะเทือนแสงสว่างอันโอฬารอันหาประมาณไม่ได้ยิ่งกว่าอนุภาพของเทวดาทั้งหลายจะบันดาลได้ก็ได้ปรากฏขึ้นในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ถึงแม้ในโลกันตริกนรกอันโล่งโถงไม่มีอะไรปิดกั้นแต่มืดมนอนธการจนหาการเกิดแห่งแสงสว่างไม่ได้อันแสงสว่างแห่งดวงจันทร์และดวงอาทิตย์อันมีฤทธิ์อนุภาพอย่างนี้ส่องไปไม่ถึงนั้นแม้ในที่นั้นแสงสว่างอโนราณจนหาประมาณไม่ได้ยิ่งกว่าอนุภาพของเทวดาทั้งหลายจะบันดาลได้ก็ได้ปรากฏขึ้นเหมือนกันสัตว์ที่เกิดอยู่ในที่นั้นก็รู้จักกันได้ด้วยแสงสว่างนั้นพากันร้องขึ้นว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายเอ๋ยผู้อื่นที่เกิดอยู่ในที่นี้นอกจากเราก็มีอยู่เหมือนกันนะนี่และหมื่นโลกธาตุนี้ก็หวั่นไหวสั่นสะท้านสะเทือนแสงสว่างโนราณจนหาประมาณไม่ได้ได้เกิดขึ้นในโลกเกินกว่าอนุภาพของเทวดาทั้งหลายจะบันดาลได้ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้ทรงเปล่งอุทานขึ้นว่าโกฏัญญะได้รู้แล้วหนอโกฏัญญะได้รู้แล้วหนอเพราะเหตุนั้นคำว่าอัญญาโกฏัญญะจึงเป็นชื่อของท่านโกฏัญญะด้วยประการฉะนี้แหละ